zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 grudnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były szef RTB Bogusław B. skazany za pranie pieniędzy. Usłyszał wyrok 6 lat więzienia. Więcej o tym za chwilę nasza reporterka. Ponownie przebadany zostanie Stefan W., oskarżony o zabójstwo prezydenta Gdańska. Prokuratura zdecydowała się powołać nowy zespół biegłych. Rosja rozmieszcza wzdłuż swoich granic stacje monitorujące start rakiet i dronów. Na 6 lat więzienia został skazany były szef RTB Bogusław B. za pranie pieniędzy. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest nieprawomocny. Razem z Bogusławem B. na ławie oskarżonych zasiadł przedsiębiorca Maciej W. Według aktu oskarżenia mężczyźni wspólnie i w porozumieniu wyrządzili szkodę szwajcarskiej spółce na kwotę 2 700 000 euro. Sąd uznał Bogusława B. winnym. Orzekł wobec niego karę 6 lat więzienia i 10 tysięcy złotych grzywny. Maciej W. usłyszał wyrok 4 lat więzienia. Obaj mają też naprawić szkodę. Bogusław B. ma zapłacić szwajcarskiej spółce 8 tysięcy euro, Maciej W. ponad 11 milionów euro. To kolejny w ostatnim czasie wyrok dotyczący byłego szefa RTB. Na początku października biznesmen został nieprawomocnie skazany także na 6 lat więzienia za wyłudzenie 33 milionów złotych za pomocą piramidy finansowej. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Spółka RTB, przypomnijmy, została założona w 1989 roku przez Bogusława B. i Andrzeja G. Dwa lata później wspólnicy wyjechali do Izraela. Wystawiono za nimi listy gończe za oszustwa wobec systemu bankowego na 420 milionów złotych. Bogusław B. został ujęty w Szwajcarii, a w 2000 roku został skazany na 9 lat więzienia. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo prezydenta Gdańska zostanie ponownie przebadany psychiatrycznie. Prokuratura zdecydowała się powołać nowy zespół biegłych, bo jej zdaniem poprzednia opinia w sprawie poczytalności Stefana W. była niejasna. Nie odpowiada na kluczowe pytania, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny, tłumaczy Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. To było niezależne od wniosków stron o powołanie nowego zespołu biegłych psychiatrów, niejako wychodzące naprzeciw. Niemniej jednak było to wynikiem po prostu analizy, oceny dotychczas uzyskanej opinii. Wcześniej wniosek w tej sprawie złożyła rodzina Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska został ugodzony nożem w styczniu podczas finału WOŚP. Zmarł dzień później. Kalendarium działań służb specjalnych w sprawie oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia domagają się posłowie Koalicji Obywatelskiej. Napisali w tej sprawie list do Mateusza Morawieckiego. Pytamy, co się dzieje, że teraz, mimo trwającej kontroli, mimo wystąpień naszych posłów, Marian Banaś mógł obejmować najwyższe stanowiska. Mówił Tomasz Siemoniak. W piątkowym komunikacie Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że nie zapadła decyzja o dymisji jej szefa Mariana Banasia. CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie oświadczeń majątkowych szefa NIK-u. Wskazuje w nim na podejrzenie złożenia przez Mariana Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego, a także na nieudokumentowane źródła dochodu. Nowe stacje radiolokacyjne wzdłuż swoich granic rozmieszcza Rosja. Według Ministerstwa Obrony to początek budowy kolejnego systemu monitorującego starty rakiet i dronów. Pierwsza stacja radiolokacyjna, która wchodzi w skład nowego systemu, została uruchomiona wczoraj na terytorium Republiki Mordowii. Będzie ona kontrolować przestrzeń powietrzną zachodniej części Europy, w tym państw NATO i Ukrainy. Kolejna zostanie tak zlokalizowana, aby mogła objąć swoim zasięgiem Arktykę. Wokół Rosji utworzone zostanie pole radiolokacyjne, które pozwoli monitorować starty rakiet, samolotów i innych urządzeń latających, cytuje komunikat resortu obrony, agencja TASS. Cały system będzie się opierał na stacjach radiolokacyjnych typu kontejner. Funkcjonujący od wielu lat system wczesnego ostrzegania przed atakami rakietowymi został zbudowany na podobnej zasadzie i korzysta ze stacji radiolokacyjnych Woronesz. Jedna z takich stacji działa w graniczącym z Polską obwodzie kaliningradzkim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz, deszcze ze śniegiem i śnieg prognozowany jest dzisiaj w przeważającej części kraju. Jak zapowiadają synoptycy, padać będzie miejscami przelotnie. Dzisiaj najchłodniej w Zakopanem, tam stopień poniżej zera. Stopień na plusie w Białymstoku, Lublinie, Łodzi i Jeleniej Górze. 2 stopnie w Warszawie, po 4 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, a najwięcej 5 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. A zaśpiewały same gwiazdy. Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwartet Trampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz, Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Wrońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Święta bez granic 2019. Płyta CD już do kupienia na stronie sklep.polskiradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K za jedyne 1590. Automatyczny ekspres do kawy Siemens za jedyne 1111 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Kluczem do zarządzania flotą pojazdów jest pewność siebie. To świadomość, że kierowcy są bezpieczni, a Twoje zlecenia realizowane na czas. Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w trasie, zarządzając swoją flotą z komputera lub smartfonu. Verizon Connect. Podążaj z pewnością siebie. www.verizonconnect.pl. Uwaga! W Lidlu cenowa rewolucja. Już teraz wielofunkcyjny robot kuchenny Messier Cuisine Connect, czyli jedno urządzenie i aż 10 funkcji. Jedynie za 1299 zł. Tak, tylko 1299 zł. Czyli teraz aż o 300 zł taniej. To okazja, której nie możesz przegapić. Postaw na znany i ceniony Messier Cuisine Connect. Rewolucyjną pomoc w kuchni. I nie przepłacaj. Po te święta zasługują na sprawdzoną jakość Lidla. Za mniej. Podaruj bliskim prawdziwe święta. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co to zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, trzy razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, trzy nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna planuje długie życie. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Super produkty w super cenach. Na przykład suszarka Bosch, klasa A+, sterowanie elektroniczne za 1799. 4K Ultra HD, 65 cali. Samsung za 2690. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Dynamica za 2290. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zupełnie inne popołudnie. Drodzy Państwo, odgłosy nieprzypadkowe, bo w zupełnie innym popołudniu, dziś po 13, no właśnie, coś się dzieje. No tego jeszcze nie będę zdradzał. Coś wyjątkowego w skali radiowej. To jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała. Już towarzyszą mi goście, ale są oni dosyć tajemniczy. Jeszcze przez chwilę ich nie zdradzę. Tymczasem, żeby wejść w taki, no przecież wesoły nastrój, proponuję piosenkę kapeli Steven Seagals. To też taki żart związany z popularnym amerykańskim aktorem ćwiczącym aikido. Piosenka pod tytułem Self-Esteem. No to tak troszeczkę smutniej, ale i tak posłuchajmy. Steven Seagal w utworze Self-Esteem w zupełnie innym popołudniu, program Trzeci Polskiego Radia. Po południu albo nie po południu, to zależy. Dlatego, że dziś popołudnie śniadaniowe, to miało być radio śniadaniowe, w ogóle mieliśmy wystartować o 9, ale tutaj kucharz się nam troszeczkę spóźnił. No właśnie, radio śniadaniowe, ja może podejdę, bo rzeczywiście radio na żywo, radio śniadaniowe. Dzień dobry. Co widzę, tutaj pan tak bardzo lekko gotuje. To jest taka kuchnia, przepraszam, jeszcze tutaj oprócz kucharza mamy już gwiazdę telenoweli, ale to panie Maćku, to za chwilę. Panie Alfredzie, co to jest, bo widzę takie gotowanie nawet, na antenie śniadaniowe. Nawet już pozwolę sobie troszeczkę spróbować półproduktów. Mamy tutaj dzisiaj, przygotowuję tutaj dla państwa śniadanie śródziemnomorskie. No właśnie, widzę, że takie lekkie dosyć, takie tak, tutaj tu jest, wie pan, dużo zielonego. Dużo zielonego tutaj, trzeba to bardzo dokładnie poszatkować. Nawet smaczne mi się trafiły tutaj półprodukty, bo... Kapusta, widzę, pan, kapustę. Tak, ale po prostu chodzi o to, że to musi być wszystko fajnie tak pokrojone, poszatkowane, bo wtedy lepiej się, prawda, nam przysmaży. Kuchnia kuchnią, natomiast tu widzę trochę też, pan mówi, zasmaży, kiełbasa, to tak trochę, to nadal mamy do czynienia z kuchnią śródziemnomorską, tak? Oczywiście, robimy taki przepis tutaj śródziemnomorski na takie poranne, ciężkie, ciężko strawne śniadanie, może być właściwie drugie śniadanie. A jak zostanie, to możemy użyć też do mydlanczu. Trochę przyznam się, że zajadam już, bo dobra. Dobrze, a to jeszcze skupę do skrojenia. To jest twórcze, dobrze, to zostawiamy tutaj pana na chwilę, tutaj cały czas jest gotowanie. Tymczasem, no, jak przystało na radio śniadaniowe, dzień dobry Maćku, Maciek, Bruszko, wschodząca gwiazda telenoweli, wyprowadzki. Hej, cześć. Cześć. Witam pana. Witam serdecznie. Od razu witam, może witam. Takie pytanie, no bo przecież słuchacze nie posiadają się z ciekawości, co się stanie w najnowszym epizodzie, w tych odcinkach, które nas czekają. Tam był ten romans, prawda? Tak, Angelika. Ja nie mogę zdradzać jakby, bo to jest umowy oczywiście z telewizją, natomiast no będzie się działo. Ja miałem taki epizod, że byłem tam podejrzewany o pewien romans, że się tam przespałem, prawda, że spałem z kimś, natomiast no się okazało, że to bardzo ciekawe. Zresztą w poprzednich odcinkach, bo to trwało, tak. Cała fabuła trwała jakieś myślę 30 odcinków. Podejrzenie o ten romans. Tak, tak i cieszę się, że się jakoś gdzieś tak to rozwiązało, że okazało się, bo tak naprawdę okazało się, że no, spałem sam wtedy w pokoju, czyli, i się rozwiązało. Czyli Angelika podejrzewała cię o romans, natomiast ty się przespałeś. Ja spałem sam tak naprawdę, bo taka była fabuła, że on zjadł dobry obiad zresztą z Justyną, potem poszedł spotkać się z Pawłem. Paweł był troszeczkę nietrzeźwy, pokłócili się, on był zmęczony tą rozmową i stwierdził, że musi po prostu sobie gdzieś tam się wychillować, nie? I poszedł się przespać. Wszyscy myśleli, że on się przespał z Angeliką, a ja, nie, on po prostu sam. A, sam ze sobą. Sam ze sobą. Tak, uciął taką drzemę i to się okazuje. To się okaże za 30 odcinków. Nie, to już się okazało. Okay. Natomiast w tej chwili będzie Angelika w... Będzie taka akcja. Świetnie, bardzo cię słuchamy, bardzo cię słuchamy. Alfredzie, widzę, że tutaj ta masa jest już gotowa. To jest Bigos. Proszę Państwa, przepyszne będzie śniadanie śródziemnomorskie. Nie, no to jest Bigos, no to przecież. Panie, to... Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, bo mamy tutaj garnki świeżuteńko nabyte. No właśnie, bo co ma to wspólnego ze śródziemnomorskim? No proszę zobaczyć, garnek jest śródziemnomorski. Jest to typ Rimini. Widzi pan tutaj pod spodem? Sekundę. Żeby się nie wylało. Ja widzę to R. Typ Rimini. Dlatego właśnie Włochy. Włochy, Italia, słoneczna Italia. Tak no, jak to mówię. Nie, to jest Bigos, proszę pana. To jest Bigos, ale... Będzie można spróbować? Będzie można, bardzo proszę. Taką mamy konwencję, taką otwartą. Radio na żywo, radio śniadaniowe. Więc... To jest gorące. Gorące, bo to za chwileczkę... To jest strasznie gorące. Jeszcze im bardziej będzie skwierczeć, nabierze sobie takiego... To jest strasznie gorące. Takiego smaku, to będzie takie naprawdę... Rzeczywiście, jeszcze troszeczkę muszę to podkroić. Maćku, jasne. Bo dzisiaj, dzisiaj ogrodnictwo jest takim tematem audycji śniadaniowej. Jasne. Jak sobie radzisz w ogrodzie? Jak sobie radzisz w ogrodzie? Słuchacze są bardzo... Przepraszam, jakieś gazy nie macie, bo mi tu krwawi strasznie. Znowu... Gazy to może tam... Gazy to po... Znowu po prostu sobie... Tak. Cholera, już drugi raz w tym tygodniu ciachnąłem ten palec, no. Czymkolwiek, żeby obwiązać, panowie. O, super. Patrzę, proszę wyjść. W ogrodzie, mówiłeś. Ja mam dom, dosyć taki... taki przeciętny dom człowieka w średnim wieku. No właściwie tak, 150 plus 200 metrów, bo to jest 200 poddasza i 150 na dole, więc jest trochę miejsca jest. Natomiast to, co pytałeś, Michale, jak w ogrodzie, no to liście, bo o tym mieliśmy. Mówimy, prawda, o grabieniu liści, tak. Jak grabić liście? Wydaje mi się, że przede wszystkim grabimy, no grabiami. W którą stronę w ogóle? I w którą stronę? Jasne, grabimy albo na lewo, wydaje mi się, grabimy. Na lewo jednak. Tak, znaczy, jeżeli tak, jeżeli mamy pojemniki ze śmieciami, na liście oczywiście, ja tam czasem do śmieci wrzucam, jeżeli mamy na liście po lewej... Czyli do śmieci liście. Do śmieci liście, tak. Albo no, tam... Foliowe do śmieci. No to jeżeli mamy po lewej stronie, to, bo, no to lepiej jest na lewo zgarnąć, bo wtedy mamy bliżej do tego pojemnika. Do śmietnika. Do śmietnika, tak. Natomiast jeżeli mamy, bo potem jakbyśmy na prawo, no to byśmy musieli nosić, prawda? Natomiast jeżeli mamy na prawej stronie te pojemniki, to wtedy zgarniamy na prawo dróżka. Jeżeli jest dróżka po środku, to no to wtedy nie grabię przez dróżkę, bo nie ma sensu, bo potem dróżkę trzeba przygrabić. Więc ja grabię po prostu na lewo te, które są na lewo i na prawo te, które są na prawo. I potem zwożę, w zależności od tego, czy kontener jest po lewej, czy po prawej, to po prostu zwożę sobie. Aha, więc, to bardzo ciekawe. Panie Maćku, przepraszam, chciałem zaproponować, żeby pan spróbował, bo tutaj już prawie podgotowione jest. Dobra, spróbuję sobie. Pan tam sobie skosztuje. A, no, dobra. To jest bigos, klasyczny bigos. Śródziemnomorski bigos, super. Powiedziałbym, że nawet typu Rimini. Jak spod Rzeszowa, nie? ale żart śmieszny, prawda? A, to żart. Jeszcze dzisiaj Światowy Dzień Psa mamy. Maćku, Światowy Dzień Psa. Jasne. Jakie masz rady dotyczące wyprowadzenia psa? Słuchacze są bardzo ciekawi. No. Przypominam, pan Maciek, gwiazda serialu Wyprowadzki. Jasne, no ja wiem, smycz wyprowadzasz i... Czyli jak chce co ileś godzin. Znaczy gdzieś mówi się, że pies musi wyjść co 4 godziny, więc po prostu myślę, wydaje, że najlepiej jest, powiedzmy, na przykład 21, no to liczymy 4 godziny, pierwsza. Czyli pierwsza w nocy. Pierwsza w nocy, potem jeżeli 4 godziny, piąta, 4 godziny, dziewiąta. 13. I 17 i potem jest kuku. Jeżeli coś tam się znudzi, pies częściej, można częściej, nie ma co ten... Pies się przyzwyczaja wtedy, stałe pory są. Tak, stałe pory są i... Rozumiem. I ten. Jeszcze pytałeś, pamiętam, o dach i o wynoszenie, pamiętam... Rzeczy na dach, tak? Nie, o zbieranie liści z dachu, bo a propos liści grabienia, po prostu najprościej, wydaje mi się, stawiamy drabinę, wiadro i rękawice i do wiadra. A przepraszam, mogę zapytać. To jest dobre. Panie Maćku, a wrzucił pan liść do skrzynki, jak prosiłem? To żart. Więc żartobliwy utwór. Radio śniadaniowe, tu się wszystko dzieje na żywo, drodzy państwo. Panowie już gotowe. Właściwie można przystąpić do konsumpcji. To my będziemy konsumować. Panów tymczasem... realizatorów też bym zapraszał. Dobrze, to... Bo tego jest sporo. Świetnie, dobra. To my konsumujemy. Mogę ten talerz? A nie, wie pan, ten akurat jest dla mnie. Aha, dobra. To ja sobie mynaszce zjem. To my konsumujemy, a teraz utwór... Jeszcze Frau Miller, sama ja uczę, dziewuszka z ZSRR, the best girl in the USSR. Fajnie. Dzięki serdecznie. Guten Tag. Moin, wohin geht's, Fräulein? Bitte schnelle zu Regatta, nach Duisburg. Duisburg? Ja, Duisburg. Wird gemacht. Bitte schnelle. Warte. Вы лучшая девушка в СССР. О, спасибо, Данки Шен. Oh! Лучшая девушка в СССР. Messer für Frau Müller, najlepsza dziewczyna w całym Związku Radzieckim. Piękna, wesoła piosenka, a może jednak smutna, kto wie. Radio śniadaniowe trwa po południu, bo pan Alfred tutaj się nam spóźnił. Jeszcze takie dziennikarskie pytanie zadam. Skąd pomysł na takie danie? Skąd pomysł na bigos? Mówię, dobra, skąd produkty? Przeważnie wszystko właśnie zależy od tego, co mamy pod ręką, jakie produkty. Mhm. Ja akurat tutaj... bardzo dobrze się składa to w takim razie... Bo ja też się interesuję troszeczkę kuchnią. Pan Maciek, kuchnią. Gwiazda serialu Wyprowadzki, telenoweli. Ja czytałem w kuchni i rodzinie, czytałem, że pan tak naprawdę często jeździ do Włoch. To dawniej, teraz głównie do Ursusa. Aha. Bo tam mam po prostu znajomego, który sadzi tą kapustę i często po prostu mu zostaje, więc ja sobie... A, to są te, co zostają. Ja jeżdżę tam. To są te Polacy, co zostają. O, to śmierdzi. Mnóstwo śmierdzi. To bardzo. On mi mówi, słuchaj, bierz lekcję. Ja wyszedłem na fajkę, na papierosa, bo tam koło stacji benzynowej tam mieli tam... Jezu, tam wali po prostu. No tak, to nie jest łatwa praca. Bo to nie jest łatwa robota. To wymaga poświęcenia. To fajnie, że pan ratuje tą kapustę. Ja wchodzę, zbieram z pola. On mi mówi, bierz ile chcesz, biorę, zostaje. No i co najprościej z kapusty? No bigos. No bo to ciak, człowiek poszatkuje, doda troszeczkę smalczyku, tu jakieś... Na tej kapuście? Poszatkujemy troszeczkę... Tak, wiadomościami. Nie, to jest na takiej świeżej. To znaczy... To jest ta świeża. To jest ale taka... Ta świeża, która świeża? Wiadomości Łukasza Szweda. To są takie... Miau, miau. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące metek na ubraniach. Według ostatnich zaleceń metka powinna mieć format małej książeczki, w której znajdziemy informacje o produkcie, jego producencie oraz życiorysy pracowników, którzy ową odzież uszyli. Z pomysłu cieszą się bezrobotni literaci, którzy niebawem zasiądą do masowego pisania metek na majtki, koszulki czy spodnie. Miau, miau. Katastrofa ekologiczna w lodówce w Akademiku przy ulicy Kickiego w Warszawie. Policja i służby weterynaryjne informują o niekontrolowanym wylęgu much owocówek w nieczynnej lodówce w jednym ze studenckich pokoi. Ocenia się, że do atmosfery przedostało się ponad 5000 much. Zwierzęta są sukcesywnie wyłapywane przez patrol Eko Straży Miejskiej. Po kwarantannie zostaną przekazane do Muzeum Jednośladów w Otrębusach. Miau, miau. Czekolada i słodzone napoje znalazły się na szczycie drabiny żywieniowej człowieka. Według najnowszych badań Międzynarodowej Agencji Żywienia organizm ludzki ewoluował do tego stopnia, że najlepszym pokarmem stają się słodycze, słone i słodkie przekąski oraz fast foody polecane zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i recydywistów. Badania były sponsorowane przez międzynarodowe koncerny spożywcze. Miau, miau. W Otrzewnej w Warmińsko-Pomorskim odbyły się zawody w grzybiarstwie figurowym. W szranki stanęli zawodnicy z niemal całej Europy. Zwyciężył Czech Entlicek Pętlicek za podwójny piruet z tęgoskórem pospolitym. Drugie miejsce zajął Polak Maurycy Gąska za taniec z muchomorami. Z zawodów natomiast zdyskwalifikowano Bułgara Purchawcewa, który przywiózł ze sobą sztuczną hubę. Miau, miau. Jesteśmy już po wiadomościach Łukasza Szweda. Pięknie nam pan tą kapustę. Nie smakowało panu? Co? Nie, smakuje. Pięknie nam pan tą kapustę zrobił. Ale w czym jest problem? No, smakuje panu, czy panu nie smakuje? Konkretnie. Strasznie brzuch mnie boli. No ale co brzuch boli? No. Jak to w radiu śniadaniowym? Może mam chwila na występ artystyczny. Nie, nic jadłem. Musiał pan coś wcześniej zjeść, to niemożliwe, nie, żeby pana brzuch. Drodzy państwo, drodzy państwo, już za chwilę, już za moment. To musiał być to z niej tej chwili. Przepraszam, to tak, jest tutaj, jest z nami. Od lat się czuję te produkty. Chodź, jest z nami fenomenalny młodzieżowy zespół The Gardeners z Wyszkowa. Co nam zaprezentujecie dzisiaj? Jaki numer The Gardeners, anglosaskie granie, prosto z Polski, prosto z Wyszkowa? Czy ty miał... Że co? Ale was czterech miałem. Wiem, z chłopakiem awarię mieliśmy im. Przepraszam, nie jestem w stanie się. To rozumiem. Kochani, The Gardeners będą w następnej audycji. Tymczasem... Może pan po prostu... Nie, po prostu... Pan je w tych serialach jakieś nie. Tymczasem utwór Niespodzianka. Żegnamy. Alfredzie, było mi bardzo miło. Kapusta wspaniała, chociaż nie próbowałem, nie jadłem, to nic. Maćku, mam nadzieję, że twoja postać... A nie, może pan ma po prostu błękitne podniebienie, że nic dobrze. Nie smakuje panu, tylko same jakieś... Przepraszam, jakie co. Za chwilę dojem. Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki bardzo. Panie Alfredzie, pan się nie przejmuje, to. Człowiek siedzi przy kuchni cały dzień, a później same pretensje są. To było zupełnie inne popołudnie. Alfred i Maciek, czyli... No też Maciek, ale i Wojtek raczej. Tak. Klasycznie znowu. Klasycznie, tak. Dziękujemy bardzo, że wytrwali państwo, chociaż podejrzewam, że większość nie wytrwała. Ale życzymy udanej kapusty każdego poranka oraz dobrego poranka w ogóle z mediami, bo to super są te media. I pamiętajcie, że najlepsza kapusta jest zawsze u kumpla na polu w Ursusie. Maciek Makowski, Wojciech Salasz, kabaret Na koniec świata. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Trójka żąda debiutów. Dziś Sabina. Jak w prawdziwej operze rozpoczęliśmy od uwertury. Sabina Karwala w Studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. My też jesteśmy, Grzegorz Leczkowski, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Byliśmy już przez chwilę w tym studiu razem, ale to takie było pomknięcie przez chwilę. Dzisiaj już na troszkę dłużej, już na całą audycję. Powiedziałem, że zaczęliśmy jak w operze i kiedy słucha się tej płyty, to jest taka troszkę opera miejska. Tak? Tak mi się wydaje. To bardzo fajne, podoba mi się, muszę to zapisać. Bo te utwory są bardzo spójne tekstowo. Starałam się bardzo, żeby takie były, a ponieważ w większości są moje, to pewnie gdzieś tam się łączą i mają ten wspólny mianownik. Jesteś autorką, współautorką właściwie wszystkich utworów, tyle, że czasami ktoś inny pisze teksty. Dlaczego sama nie robiłaś wszystkiego? Tak, zgadza się. Jest jeden utwór całkiem obcy, czyli Miejskie historie, który napisała Weronika Ginter i stworzyła je razem z moim producentem Jankiem Bieleckim. I to był taki utwór niespodzianka. Ja bardzo marzyłam o tym, żeby mieć taki utwór w swoim repertuarze, ale nie potrafiłam takiego napisać. I pewnego dnia przyszłam do studia, Janek mi puścił demówkę i mówi: słuchaj, a może ty byś się w czymś takim odnalazła? I to było naprawdę bardzo dawno temu, chyba 3 albo 4 lata już minęły od tego właśnie momentu. I tak zostało. I jest to, wbrew pozorom, najtrudniejszy dla mnie utwór, jeśli chodzi o koncerty i wykonywanie go na żywo. Nie wiadomo dlaczego, być może... Dlatego, że nie jest twój. Pewnie tak. Pewnie dlatego, że go sama nie napisałam i jest w trochę innej tonacji niż zwykle piszę utwory. Także to, jeśli chodzi o Miejskie historie. Jest też utwór Miracle, który zamyka płytę i ten utwór akurat napisała moja ciocia. Rodzinne historie. A trzeci utwór pod tytułem Nina napisał mój przyjaciel z filmówki, z którym byłam na roku, Daniel Sołtysiński. To Miejskie historie może w tej chwili. Jak zwierzęta w betonowym labiryncie, tak my oddalamy się, ludzkie emocje chowając w kieszeń. Na łowy idziemy dziś, by wygrać, przetrwać. W wielkomiejskim świetle dnia biegniemy, by uciec przed miłością, która dogoni nas. Miejskie historie przypadkowych zdarzeń, te wypadki zapisane w losie są. Masz nawet własny tlen, własne sieci komórkowe. Wszystko masz przecież nowe, urodą nie zbrzydłeś. Lecz co to zmienia, skoro usta twe własnością moją nie są już od dawna. Wokół ciągle obcy skwar. Miejskie historie, kiedy posłuchamy ich kilka razy, zostają bardzo mocno w głowie. Przynajmniej w mojej zostały na długo. Też tak słyszałam i to fajnie, bo o to chodziło. Ale to jest końcu singiel. Też długo, nawet złapałem się wczoraj na tym, kiedy myślałem, że spotkamy się dzisiaj i pogadamy o twojej debiutanckiej płycie, to Plateau Śpiewałem sobie sam gdzieś tam. Naprawdę? Pod nosem. Mhm. Cudownie, to jest najbardziej intymny utwór na całym albumie. Bardzo taki od serca. Kiedy patrzę na okładkę twojej płyty, to widzę taką troszkę kobietę po przejściach, a ty jesteś młodą, piękną dziewczyną. Bardzo dziękuję. Tu bardzo, bardzo poważnie wyglądasz na tej okładce. To tak celowy zabieg? To prawda, ale myśląc o tej okładce, zawsze myślę sobie o tym, jak ja siebie postrzegam w głowie i dokładnie postrzegam siebie tak, jak na tym zdjęciu okładkowym, więc to jest ciekawe. Może ja po prostu czuję się trochę starsza niż jestem. Mam 27 lat, a na tym zdjęciu wyglądam rzeczywiście na 30 kilka i wszyscy o tym mówią. To zdjęcie ma dużo emocji, wiele wyraża, przynajmniej w mojej opinii, i dlatego zdecydowałam się na to, że to będzie to pierwsze debiutanckie zdjęcie okładkowe. Czyli tak troszkę kreacja aktorska, czyli to, w czym właściwie... Troszkę to, czym się zajmujesz. Tak. Może tak. Mhm. To w ogóle te teksty, mam wrażenie, też są troszkę takie odaktorskie. No właśnie, jakie plany aktorskie w najbliższym czasie? Teraz skończyłam grać Chicago w tym roku. Już więcej nie będzie? Więcej nie będzie. Teraz gra moja zmienniczka Kasia Osipuk, bo gramy to na zmianę. Także ona kończy ten rok pięknie Sylwestrem, a ja powracam na deski dopiero w przyszłym roku. No, czym ta przerwa jest spowodowana? Po prostu tym, że zagrałam dużo spektakli w październiku i w listopadzie. Teraz kolej Kasi i ja wracam w styczniu. Ale też tak Chicago, czy coś nowego jeszcze? Nie, teatralnie na razie nic nowego. Promujemy płytę, zapraszamy na koncert. No właśnie, koncert. Kiedy będzie dokładnie? Dokładnie 11 grudnia w warszawskim klubie Hybrydy, także zapraszam serdecznie. No w klubie Hybrydy to już nie byłem całe wieki. Nawet nie wiedziałem, że tam są jakieś koncerty. To jest idealna okazja. Kiedyś jeden z najsłynniejszych klubów studenckich w Warszawie. Bo takie były właściwie cztery, bo były Hybrydy, Riviera Remont, Stradaway Park. Mm-hmm. No troszkę Medek, ale Medek tak troszkę był z boku. Ale te cztery królowały i właściwie cała scena punkowa w Remoncie i w Hybrydach się rozwijała w latach 80. O, proszę. Także jak się będziesz odnajdywała w takich klimatach? Ja wiem, że to jest kultowe miejsce i zawsze przy każdej okazji każdy o tym wspomina. Ja nie znam Warszawy, mieszkam tutaj zaledwie od 3 lat, więc jest to na pewno zmierzenie się z kultowym miejscem i jest taki nerw, ale poczułam tam fajną energię, byłam tam na 2 koncertach i pomyślałam, że to będzie fajne miejsce, żeby otworzyć tą przygodę z tą płytą i z promowaniem tych utworów. Jak będzie wyglądał koncert? Czy to będą muzycy, którzy towarzyszyli ci przy nagraniach, czy zupełnie nowi ludzie? To będą ci sami muzycy, pojawią się też może goście, także jesteśmy... Ja się może pojawię. Tak. Ale nie na scenie. Także jesteśmy na etapie dopinania tego wszystkiego. Pojawiła się ostatnio scenografia, taka bardzo subtelna, nawiązująca właśnie do treści, do motyla, który jest tytułowym symbolem tego albumu. Także już przygotowania trwają i będziemy tam też mieć wcześniej próby, także wydaje mi się, że będziemy dobrze przygotowani. Trójka Żąda debiutów, dziś Sabina. No i teraz będzie Plato. Plato już słuchaliśmy przy okazji twojej poprzedniej wizyty. Krótkiej. Bardzo się z tego cieszę, bo jest to utwór spokojniejszy, smutniejszy i nie zawsze jest grany. No to posłuchajmy. Piosenka o miłości. Wybierz. zniszczone sny, mój kosz rozmaitości, mój nocny romans i wielkie halo w głowie, ogromny dysonans, co we mnie, to i w tobie. Jesteś tu ze mną, od kilku lat kiełkujesz, odbierasz mi tlen i wszystko inne trujesz. Żyjemy, karmimy, kochamy się w sobie i tak dzień za dniem mija, dzień za dniem mija w tej naszej żałobie. Sabina w Trójce, Trójka Żąda Debiutów, no i było Plato. Plato, które państwo już mieli szansę usłyszeć, no i podobno robiło wrażenie po audycji naszej pierwszej. Tak, otrzymałam wiele wiadomości i bardzo takich wzruszających i osobistych, także to było bardzo miłe i przyjemne. Wspomniałaś, że przed 3-4 laty nagrywałaś już piosenkę Miejskie Historie, czyli co, ta płyta tak długo powstawała? Troszkę długo, chociaż ten najintensywniejszy okres był w tym roku, bo dopinaliśmy to wszystko. Ale pierwsze kompozycje, takie jak na przykład Sreberka albo Miejskie Historie, pojawiły się jeszcze jak byłam na studiach, kończyłam studia. I to były takie pierwsze podchody, czy w ogóle robić coś swojego. Zaczęłam pisać teksty, poznałam swoich producentów, którzy jeszcze wtedy mieszkali w Łodzi, potem wszyscy razem... No tak, skoro studiowałaś na filmówce, to musiała być Łódź. Tak, tak, tak. Poznaliśmy się w Łodzi, a potem wszyscy razem przeprowadziliśmy się do Warszawy i każdy zaczął tutaj przygodę zawodową. Warszawskie teatry się o ciebie nie upominają? Nie. Nawet szczerze mówiąc, nie składałam do żadnego z nich teczki. Bo tak jest, że jak się kończy szkołę teatralną, to potem jest obchód po wszystkich możliwych instytucjach teatralnych i zostawia się teczkę. I tych teczek, wiadomo, jest bardzo wiele. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą poza anteną a propos debiutów i płyt, które czekają na twoim biurku. Podobnie jest z teczkami po szkołach teatralnych. Ja bardziej działam niezależnie i nawet nie miałam jakiejś takiej ambicji może, żeby być gdzieś na stałe, bo chciałam też mieć przestrzeń do tego, żeby tworzyć muzykę. Opowiedz troszkę o produkcji płyty. Produkcja płyty to jest głównie płyta elektroniczna, elektropopowa, także tutaj pałeczka należy do moich producentów, Janek Bielecki, Dominik Buczkowski, Wojtaszek. Oni stworzyli ten album, nadali temu kształt. Ja oczywiście byłam na każdym etapie tworzenia tej płyty i dokładałam kilka rzeczy od siebie, takich jak na przykład jakieś dzwonki, pozytywki, jakieś ptaki, dzikie odgłosy. To moja bajka, tak, tak zwane smaczki. Natomiast jeśli chodzi o bity, o cały taste tego i wyraz, to chłopaki. Bardzo, bardzo ambitny duet, bardzo fajnie się rozwijają. Także polecam, jeżeli ktoś chce wydać album elektroniczny. Czy panowie również wywierali na tobie presję? Mówi, nie będzie tak, jak chcesz, tylko będzie tak, jak my chcemy? Często tak było, że nie zgadzali się z jakąś moją propozycją, ale ja jednak postanowiłam, że będę nieugięta i skoro to jest mój debiut, to muszę troszkę poeksperymentować i odpuszczali. Także jeśli chodzi o warstwę tekstową i o to, w jaki sposób jest zaśpiewana ta płyta, to po mojej stronie. To ładnie, czyli troszkę jesteś uparta. Jestem, bardzo, bardzo. I ta cecha często mi przeszkadza, ale często też bardzo pomaga. To teraz będzie piosenka, która podobno szaleje w internecie. Tak, Pijane wiśnie, proszę państwa. Dostałam od ciebie pijane wiśnie w gorzkiej czekoladzie. W nocy telefony, krzyki z twojej strony, przewracam się. Myśli tęsknoty, zawroty mojej głowy, oddalasz mnie. Z chęci przebaczenia, wargi zagryzienia, oddalam cię. Pijane wiśnie, no i było bardzo właściwie dyskotekowo. I dynamicznie. Bardzo. Będzie jeszcze na koniec coś po angielsku, bo to są również utwory anglojęzyczne, których też nie pisałaś sama. Tekstowo. Ten, który wydaje mi się, że planujemy puścić, napisała właśnie moja ciocia. I napisała go oczywiście w języku polskim, ale później został on przetłumaczony na język angielski. Ja tą kompozycję napisałam przy fortepianie, jeszcze wtedy w domu, bo akurat była przerwa świąteczna, spotkaliśmy się rodzinnie przy stole i padło hasło Sabinko, zagraj coś, czego ja bardzo nie lubię, bo bardzo się wstydzę publicznie grać na fortepianie, ale zagrałam wtedy propozycję właśnie tego cudu, czyli utworu Miracle. I tak się bardzo spodobał, że stwierdziliśmy, że okej, że zrobimy to po prostu po angielsku, a potem przyniosłam demówkę chłopakom i no totalnie wywrócili ten utwór. On był na początku balladą, teraz sami państwo usłyszycie i ocenicie, jak bardzo się zmienił. Czyli co, jak małe dziecko kiedyś, to Sabinko, zaśpiewaj. Tak, zawsze tak było. Zaśpiewaj, zagraj na fortepianie. Dlatego mam taki sentyment, widząc teraz w studio pianino. Możesz zagrać, jak chcesz. Oj, nie. Może następnym razem. No mówiłaś, że publicznie nie lubisz grać, także nie będę cię do niczego zmuszał. Jakie plany muzyczne na przyszłość? No oczywiście promocja tej płyty to sprawa jasna. Tak, płyta niedawno promocja wyszła. Płyty teraz trwa. W przyszłym roku planujemy oczywiście uderzyć na jakieś festiwale, pokazać się większej publiczności i docierać, cały czas docierać do słuchaczy. Czyli co, kolejna płyta za 4 lata? No, może szybciej. Teraz się szybko robi płyty i wydaje mi się, że po tym pierwszym doświadczeniu już będę wiedziała, jakich błędów nie popełniać i jak pisać w ogóle płytę, żeby sobie ten proces jakoś tak usprawnić. Szczerze mówiąc, to kiedy dostałem twoją płytę, to myślałem, że będzie tam troszkę musicalowych sytuacji, a to nic. Nic. Nie, bo ja tak lubię, jak jest różnorodnie. Musical jest w Krakowie, ten tytuł Chicago jest bardzo wymagającym tytułem, więc tam akurat dawka musicalu jest odpowiednia. Na przykład w październiku grałam 8 spektakli i to było bardzo dużo. Także fajnie jest potem nagle znaleźć się na scenie elektronicznej i prezentować swoje kompozycje. Fakt, że zmierzenie się z Chicago, które było wielkim sukcesem kinowym, no to duże wyzwanie. Bardzo duże. I głównie choreograficzno-aktorsko-wokalne. Także w zasadzie chyba wymieniłam wszystkie trzy moje pasje. Czyli co, taniec jeszcze? Tak, taniec. Mama jest tancerką, była. Także od dziecka tańczyłam i bardzo uwielbiam ruch sceniczny. A co tańczyłaś, jak byłaś dzieckiem? Oj, balety, hip-hopy, dance-hole, taniec współczesny, no teraz musicalowy. Przez różne style przeszłam. Nie jestem zawodowcem, ale czuję do tego też jakąś chuć. No to ładnie. Co jeszcze o płycie możemy powiedzieć, czego nie powiedzieliśmy? Możemy powiedzieć, że na pewno jest bardzo osobista i że... I bardzo ładna. Tego nie wiem. To już ty możesz ocenić, natomiast jest bardzo osobista, jest szczera, autentyczna i chciałam, żeby taka była i jest. Także to mogę od siebie powiedzieć, że tak. A pasje pozamuzyczne i pozaaktorskie twoje? Konie. Uwielbiam jeździć konno. Tak. Chociaż mam na to mało czasu, ale co roku jeżdżę na Kaszuby. Ale masz własnego konia? Nie. Aż tak zaawansowana pasja to nie jest, ale odwiedzam często stadninę Kolan na Kaszubach, którą bardzo gorąco polecam. Tam jest pięknie, jest super przestrzeń, można się wyżyć, spędzić czas z konikami, to jest taka terapia. Także od razu pomyślałam o koniach. Faktycznie to jest terapia. Jest. Uspokaja? Bardzo. Dziękuję jest bardzo. Trochę adrenalinki. Dziękuję bardzo. Sabina Karwala, czyli Sabina, była naszym gościem dzisiaj w edycji Trójka, Żąda debiutów. Mam nadzieję, że już jako niedebiutantka pojawisz się z nową płytą całkiem niedługo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Emptiness, powerless and waiting, constraining me. If it were just a single day, but it lasts. It lasts. Emptiness, powerless and waiting, constraining me. If it were just a single day, but it lasts. It lasts. It's good that not everything is in our hands, but it comes a day when the shower of miracles face my face. I adore these moments. This bewitching day. Forget that I was drowning in a sea of tears. Emptiness, powerless and waiting, constraining me. If it were just a single day, but it lasts. It lasts. Emptiness, powerless and waiting, constraining me. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ale fajny był ten Black Friday, nie? No, fajny, Marian. Fajny. A ty wiesz, że w Media Expert tego przedłużają do poniedziałku? No co ty mówisz, Barbara? To będzie najdłuższy i najfajniejszy piątek, piąteczek, piątunio. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert.